car c'est une famille riche. De l'amour est toujours la meilleure. Nous allons le voir tout à l'heure. La leçon de l'amour est toujours la meilleure. Nous allons le voir tout à l'heure. Messieurs, messieurs, dames, vous le présenterez Rollista. Harpagon spelas av Herr Sandborg! Triant, hans son, Herr Malmsjö! Elise, hans dotter, fröken Larsson! Som den gamle Anselm får vi se Herr Lagergren! Valer, Herr Marinier! Marianne, fröken Welton! Frosin, äktenskapsmittlerska! Fröken Tål, Mäster Simon, mäklare, Herr Nilsen, Mäster Schack, kock och kusk hos Harpagon, Herr Ekborg, Lafnäsch, betjänt hos Harpagon, Herr Lindqvist, en poliskommissarie, Herr Grünberger, och tjänstefolket spelas av Herr Gustafsson. Lyssna! Kärlekspar 1, pass på scenen! Tystnad var det sagt! Spektaklet kan börja! Söta Elise, är du ledsen? Säg, för att ha gjort mig lycklig. Nej, Valère. Men jag är rädd att jag älskar dig lite mer än jag borde. Men Elise, vad har du velat frukta av din vänlighet mot mig? Tusen ting. Min fars ilska, min släkts förebråelser, världens dom. Men framförallt, Valère, ditt hjärtas föränderlighet. Åh, gör mig inte den orätten att döma mig efter andra. Jag älskar dig för högt och min kärlek ska inte slockna för mig mitt liv. Ack, Valère, detsamma säger alla män. Det är bara på deras handlingar man kan skilja dem åt. Nå, eftersom det är bara våra handlingar som visar hur vi är, så vänta åtminstone tills så att de kan döma om ett hjärta. Ge mig tid att med tusen, se dem tusen bevis övertygade om uppriktigheten av min kärlek. Åh, hur lätt låter man sig inte övertalas av det man älskar. Ja, Valère, jag tror ditt hjärta är stånd att bedra mig. Och mitt enda bekymmer är nu ängslan för det klander som kan träffa mig. Men vad har du varit rädd för? Jag skulle inte ha någonting att frukta om alla andra såg på dig med samma ögon som jag. Jag ser jämnt och samt för mina ögon den ohyggliga fara som första gången förde oss tillsammans. Så hemskt storartad du var som vågade ditt liv för att rädda mitt ifrån vågornas raseri. Den kärlek som kommer dig att glömma föräldrar och fosterland och förmår dig att för min skull stanna kvar här förklädd. Ja, till och med att ta en hovmästareplats hos min far för att få vara i min närhet. Allt det är i mina ögon mer än nog för att rättfärdiga det löfte som jag gav dig. Men det räcker kanske inte i andras ögon. Din far drar tillräcklig försorg om att rättfärdiga det i alla andras ögon. Och hans omåttliga girighet och hans brutala behandling av sina barn skulle kunna ursäkta betydligt värre ting. Söta Elise, ursäkta att jag vågar tala så med dig om honom. Men du vet att kommer man in på det kapitlet så finner man inga förmildrande omständigheter. Nej, bara jag som jag hoppas finner mina föräldrar igen så ska det inte bli så svårt för oss att få dem över på vår sida. Jag väntar otåligt på nyheter och låter dem vänta på sig så ska jag själv börja söka igen. Oh, vad lär, överge mig för all del inte. Utan tänk bara på att ställa dig in hos far. Du vet hur jag fick ligga i för att få platsen hos honom och vilken roll jag får spela varenda dag för att vinna hans bevågenhet. Vill man få människorna på sin sida så finns det inget bättre medel än att tända rökelse för deras fel och applådera vad de gör. Man behöver inte vara rädd för att bli på för tjockt med artighet. För det mest slipade blir vanligen de största narrarna så fort det gäller smicker. Ja, men varför söker du inte också få min bror över på vår sida? Klient. Ja, man kan inte stå på god fot med båda två. Far och son är så motsatta naturer. Men du kan göra ditt för att påverka klient. Han kommer, jag försvinner. Jag vet inte om jag har kraft att anförtro honom det. Åh, det var skönt att jag träffade ensam syster. Vad har min bror att säga mig? Massor, Elise. Inneslutna i ett ord. Jag är kär. Leon, du är kär. Jaha, jag är kär. Åh, give Gud att ditt hjärta på samma sätt som mitt... Nej, Nej, du är för klok, Elise. Låt oss tala tyst om min klokhet. Och säg mig vem du är kär i. En flicka som en kort tid har bott i vårt kvarter. Hon heter Marianne och bor hos en snäll gammal gumma som nästan alltid är sjuk. Och det älskliga flickebarnet sköter henne. Tröstar och hjälper henne med en ömsinthet som skulle röra dig till tårar. Ja, allt vad hon företar sig gör hon på det mest bedårande sätt i världen. Jag har under hand fått reda på att de inte är vidare välsituerade. Och tänk dig, Lys, hur härligt det skulle vara att kunna räcka en hjälpsam hand åt en man är kär i. Ja, du förstår hur pinsamt det är för mig att far med sin girighet gör det omöjligt för mig att skänka min sköna det minsta bevis på min kärlek. Klient, jag förstår. Nej, nej, nej, oh, nej. Nej, det känns mycket värre än du kan föreställa dig. Vad hjälper det han förmögenhet om den tillfaller oss först när vi inte längre kan njuta av den? Om jag bara för att kunna existera måste sätta mig i skuld på alla håll och kanter och precis som du själv gå som nådejorn från affär till affär för att skaffa mig någorlunda anständiga kläder. Amen. Far emot mitt hjärtas val så är jag fast besluten att resa långt härifrån med min unga älskade för att njuta av den lycka som himmelen beskär oss. För det enda målet söker jag överallt låna pengar. För var dag ger far oss mer anledning att sörja över mors död. Kom Elis och smit i mina far, kom. Jag hör honom, kom. Jag måste gå med dem, hör han inte vad jag säger, försvinn. Försvinner min åsvin, din ärkebov, din bandit. Jag tror att själva farna flugit i kroppen på. Vad står han och mumlar mellan tänderna? Men varför kör herrn ut mig? Nej, det är hans sak, drömmel och fråga mig efter mina skäl. Försvinn, annars slår jag ihjäl honom. Men vad har jag gjort herrn då? Han har gjort att jag vill att han försvinner. Min herre, jag menar herrns son, har gett mig order om att vänta här på honom. Ut och vänta på gatan då, stå inte här som en stak i mitt golv. För att hålla utkik på vad som för sig går i huset. Ja, jag vill inte ha en spion jämt och samt i hälarna på mig som snokar i alla vinklar och vrår efter om det finns något att stjäla. Men hur innerst vill herr man ska bära sig åt för att stjäla från herrn? Herrn som låser in allting och går vakt i sitt hus både natt och dag. Ja, jag låser in vad jag vill och jag går vakt så mycket jag behagar. Han skulle förstås inte alls genera sig för att basuna ut att jag har pengar gömda här hemma. Jaså, har herrn pengar gömda? Nej, det har jag aldrig sagt. Jag är ut, din fejhund. Nej, vänta. Men han tar väl ingenting med sig härifrån. Ja, men vad skulle jag ta med mig härifrån? Kom hit, så får jag se. Upp med händerna. Varsågod, känn här. Andra sidan. Andra? Ja. Varsågod. Ja, nu. Har han inte stoppat något i byxorna? Ja, se efter själv. Ja, de här yviga pantalongerna, de är ju som skapade till rena gömmor för tjuvgods. Måste fan ta alla giribukar. Vad är det han säger? Vad är det jag säger? Ja, vad står han och säger om giribukar? Jag säger måste fan ta alla giribukar. Vem säger han det om? Om giribukarna. Vilka giribukar? Men vad kan det intressera här? Ja, jag intresserar mig för vad jag vill. Han tror väl aldrig att jag syftar på henne. Jag tror vad jag tror. Men jag vill veta vem han syftar på med sitt prat. Tänker han förbjuda mig att förbanna girebukarna? Nej, men jag förbjuder dig att prata smörja och vara fräck. Håll käft. Ja, men jag nämner ju inga namn. Ett ord till. Men jag slår dig fördärvad. Den som känner sig snorig, han snyter sig. Håller han käft? Ja då, men inte gärna. Varsågod, herre ficka till. Ja, men så ge mig det, så jag. Så jag slipper att visitera dig. Vadå? Det han har knyckt från mig. Men jag har inte knyckt någonting alls. Absolut inte. Absolut inte. Ja, åt helvete med honom då. Ja, det är till att bli hyggligt hemförlovad. Jag uthärdar inte längre att se den halta fähunden. Ja, det är sannoliken inte så enkelt att ha en större summa pengar i förvar hemma. Faktiskt undrar jag om jag gjorde rätt i att gräva ner pengarna i trädgården. 30 000 franc i guld, det är verkligen ett kapital. Åh, Gud! Mina barn. Jag har förrått med mina barn och lyssnat. Har ni stått här länge? Vi kom precis nu. Ja, men då hörde ni. Men vad då, far? Vad då? Det jag sa. Nej, nej. Jo. Far misstar sig. Nej, jag ser på er att ni hörde nog ett par ord. Ja, så det var ju så att jag gick och resonerade för mig själv om hur svårt det är att skaffa pengar nu för tiden. Ja. Ja, då sa jag lycklig den som hade en 10 000 ecu i förvar hemma. så slapp jag som nu att beklaga mig över de dåliga tiderna. Nej, men herregud, far har väl ingen orsak att klaga? Jag menar, alla vet att far har nog av denna världens goda. Va? Har jag nog? Man blir ju inte ond, far. Var det ju förfärligt att mina egna barn förråder mig och sällar sig till mina fiender. Men är det att sälla sig till fars fiender att säga att far är välbärgad? Ja, det är det. Följden av sånt prat och av era stora utgifter blir att man en dag kommer och skär halsen av mig här i huset i den tron att jag är späckad med guld. Vad är det för stora utgifter jag gör? Vad det är för utgifter? Jag har sagt det 1000 gånger, klient. Gå så där överklassmässigt ekiperad som du gör, det skulle du aldrig kunna om du inte stal från mig. Stal? Från far? Men hur skulle det gå till då? Vad vet jag. Var får du annars pengar ifrån till din stass? Var jag får dem ifrån? Ja. Jo, far, jag spelar. Ja. Och som jag har tur i spel så klär jag mig för hela slanten. Ja, men det är mycket orätt. Mycket orätt. Om du har tur i spel, då skulle du dra ordentlig nytta av det du. Och placera pengarna du vann i bra papper. Då hade du en sparad slant en gång. Jag slår vad med att dina peruker och granna band ger ju värda sina modiga 20 pistoler. Och 20 pistoler per år, det ger per år alltså 18,6. Även om man inte har lånat ut dem till mer än 8,5%. Ja, det har farsen rätt. Vad är det ni har för er? Kliant och jag, vi underhandlar om vem som ska tala först. För vi har båda någonting att säga, far. Jaha, jag har också någonting att säga er båda två. Det var om giftermål vi ville tala med far. Det var om giftermål jag också vill resonera med er. Kliant, ja. Så säg mig, har du sett en ung flicka som heter Marianne och bor här tätt invid? Ja, far. Jaså, du Elise. Har du hört talas om henne? Ja. Hur finner du flickan, Kliant? Förtjusande. Jaha. Tycker du inte en flicka som hon vore värd att tänka på? Jo, far. Ett passande parti. Ja, mycket passande. Ja, hon verkar som hon skulle bli en bra hustru. Ja, absolut. Jaha, det gläder mig verkligen att konstatera att du tycker som jag. För nu har jag bestämt mig för att gifta mig med henne. Bara hon har lite grann förmögenhet. Va? Varför? Far har bestämt sig för att gifta mig med Marianne. Vem? Far! Ja. Vad är det fråga om? Jag mår visst inte riktigt bra. Det är bäst jag går ut. Jaha, spring ut i köket du. Och dricker stort glas friskt vatten. Och det är typiskt för de där sprätthökarna. De har inte mer kraft i benen än hönor. Ja, min flicka, det är vad jag har bestämt mig för egen del. För din brors räkning så har jag tänkt mig en änka som man har talat med mig om. Och du, Elise, du ska gifta dig med herr Anselm. Med herr Anselm? Ja. En riktig adelsman. Försiktig och förståndig och knappt 50 år gammal. Och så ordas det ju vitt och brett om hans stora förmögenhet. Jag högaktar herr Anselm, men med fars tillåtelse så gifter jag mig aldrig med honom. Ja, jag högaktar min fröken, men med din tillåtelse så gifter du dig med honom. Kommer aldrig ifråga, far. Det kommer visst ifråga det, min flicka. Nej, jo. Nej, sa jag. Jo, sa jag. Det kan far aldrig tvinga mig det till. Det kan jag visst tvinga dig till. Hellre tar jag livet av mig. Du tar visst inte livet av dig. Och har man någonsin hört en ung flicka tala på det sättet till sin far? Har man någonsin sett en far gifta bort sin dotter på det sättet? Ja, det finns ju inte en själ som inte ska gilla mitt val. Det finns inte en enda klok människa som kan gilla det. Där kommer Valère. Vill du att vi ska ta honom till skiljedomare i saken? Ja, det går jag med på. Och du rättar det efter hans dom? Ja, vad han säger ska jag finna mig i. Avgjort alltså. Ja, kom här nu. Kom. Vi har utsett Valère till att döma om vem som har rätt, Elise eller jag. Det är han utan ringaste tvekan. Ja, så Valère vet vad vi talar om. Nej, ingen aning. Ja. Jo, jag vill ge bort henne till en karl som är lika rik som han är klok. Och den slynan, hon säger mig rakt i synen att det skulle aldrig falla in och ta honom. Nej, vad säger Valère om det? vad jag säger? Ja. Varför så? Jag säger att i grunden håller jag med henne och henne kan inte ha något rätt för sig. Men fröken har ju inte heller så alldeles fel för sig och... Ja, hur sa? Se herr Anselm med ett lysande parti. Han går in på att ta henne utan hemgift. Utan hemgift? Ja. Jaha. Ja, det får man ge sig på nåd och onåd för. Visserligen kunde hennes dotter förehålla henne viktigare angelägenheter än man kan ända tro. Att det avgör hennes livs lycka eller olycka. Utan hemgift. Hen har rätt. Det avgör allt, det är tydligt. Det finns förstås folk som kunde säga att en så stor skillnad i ålder, karaktär och åsikter utsätter ett äktenskap för obehagligaste risker. Nej, men det är ju utan hemgift. Det är sant, det stänger munnen på alla invändningar. Utan hemgift. Hon är den som står emot ett sådant skäl. Tyst. Är det inte en hund som skäller? Tänk om den gräver i trädgården. Ja, väl där, vänta. Vänta lite här med Elis. Du väntar lite, jag kommer strax. Vänta. Är du galen, Valère, som talar på det viset till honom? Ja, det får inte reta honom, stöta honom över huvudet. Det skulle vara ett förkylat jobb för oss. Låtsas nu bara att du är med på vad han vill, så kommer du fortare till målet. Men gifter målet, Valère? Vi får söka undanflykter för att förhindra det. Gudskelov, det var ingenting. Vår sista resurs är att fly det. Ja, en dotter måste lyda sin far. Hon får inte haka upp sig på hur hennes blivande man ser ut och kommer där till huvudargumentet utan hemgift. Och bör hon vara beredd på att ha vad för en figur man än vill gifta henne med. Bravo! Bra! Det där, det var utmärkt sagt. Valère, ni ska ta hand om henne med oinskränkt makt. Men far! Ja, Elisa, hjälper inga undanflykter inte. Ja, jag lämnar i Valères händer all myndighet som himlen har gett mig över dig. Och jag kräver att du lystrar till vad han än säger dig. Man får strama åt tyglarna på henne. Ja, det är rätt, det är riktigt. Lycka till. Ja, pengar är det bästa ting som sökas kan all världen kring. Och fröken borde tacka för synen som skänkt fröken en sån hedersman till far. Han vet vad livet vill säga han. Utan hemgift. Det är sig både skönhet, ungdom, börd, klokhet och rättrådighet. Präktig pojke. Du håller ett hus. Säg hur går det med våra affärer? Saken bråskar mer än någonsin. Ja, det vill jag då säga, herr Kleon. Man får vara med om besynliga saker när man som herrn har råkat i händerna på publikaner och procentare. Det blir alltså ingenting av med affären. Om förlåtelse. Mäster Simon, mäklaren, säger att han har arbetat med händer och fötter för herrn. Nej, då får jag mina 15 000 franc. Ja, men på vissa små villkor. Fick du tala med den som ska låna ut pengarna? Ja, så enkelt går det sannolikt inte till. Han är ännu mer mån om att vara okänd än herrn. Och här är större mystifikationer med i spelet än här kan tro. Nej, men, vi får absolut inte veta hans namn. Inte. Här är nu ett par paragrafer som man har dikterat för vår mellanhand som skulle föreläggas här innan det blir någonting av. Som långivaren icke vill åskamka sig några som helst samhällsbetänkligheter förklarar han sig villig utlåna sina pengar mot en ränta av endast 5,5%. 5,5? Ja, men det kan man verkligen inte klaga på. Nej, sannolikt inte. Nej. Men som sagt, det långivare icke har i fråga om vanlig summa till kontantförfogande utan själv måste hos annan person upplåna densamma mot en ränta av 20% kan det endast bifinnas skäligt att förstnämnda låntagare erlägger denna ränta utan avdrag för den återstående. Men det blir ju över 25%! Oh, en sån ockrare. Ja, han får väl fundera på saken. Men vad har jag funderat på? Jag behöver pengar, jag får gå med på allt. Ja, det var också det jag svarade. Ja, är det något mer? Ja, bara en liten paragraf till. Av de begärda 15 000 frankan långivaren icke lämnar mer än 12 000 kontant. För de felande 3 000 måste låntagaren i mottagaren nedanstående förteckning upptagna lösören, klädespersedlar, prydnadsföremål, vilket allt på tro och heder av sagde långivare upptagits till så faciala priser som möjligt. Men vad nu? Pro primo 3 stora muskedunder med pärmonläggningar jämte tillhörande tre stödjegrafflar. Oh. Vidare en ugn av tegelsten med två retorter och tre recipienter. Oh. Synnerligen användbart för dem som tycker om att destillera. Jag blir galen! Ja, ta lugnt, ta lugnt. Vidare en bologneluta med samtliga strängar i behåll på ett par när. Vidare ett ödleskinn av 3,5 fots längd uppstoppat med halm. Men förtjusande kuriositet att upphänga ut i taket i ett rum. Oh. Allt ett ovannämnda fullgjort värt minst 4500 frank. Oh. Går långivaren välvilligt med på att prisnedsätta till ett värde av 3000 frank. Oh, den banditen, den blodsugaren. Kan inte nöja sig med den hårresande räntan utan vill till på köpet tvinga mig betala 3000 frank för hans gamla lumpsamling. Jag får inte 200 frank igen för hela skräpet. Oh, den skurken att sätta kniven på strupen på mig. Ta en till upp här. Jag ser henne vandra på den breda vägen till sin egen ruin. Oh, oh, oh. Genom att ta upp pengar i förskott, köpa dyrt, sälja billigt och skära sin sed innan den är mogen. Men vad vill du jag ska ta mig till? Oh, tänk vad unga män drivs till av sina fäders förbannade snålhet. Och så förvånar man sig över att sönerna önskar livet ur dem. Lafleche, kom in så får jag titta på den där förteckningen ett ögonblick en gång till. Ja, herr Pagong, det gäller en ung man som behöver pengar till varje pris. Nej, men tror mäster Simon säkert att det inte är någon risk? Och känner han den unge mannens namn, förmögenhet och familj? Hans familj är mycket rik. Han har redan mist sin mor och han garanterar, om han så vill, att hans far inte kommer att leva mer än högst 8 månader till. Ja, det låter höra sig. Den kristliga kärleken bjuder oss att tjäna vår nästa så mycket vi förmår. Så är det. Men vänta, kan man tänka sig? Där står ju den här som vill låna av henne. Va? Jasså, din slängel. Alltså du som vill ruinera dig på såna vederstyggliga lån. Det är alltså far som vill tjäna pengar på såna ruskiga ockerräntor. Vågar du verkligen efter detta träda fram för mina ögon? Vågar far verkligen efter detta visa sig för folk? Försvinn nu min åsyn. Mer än jag. Nådig herr. Frusin, vad är det? Och du store gud, vad han så duktig ut. Han är den sanna bilden av själva hälsan. Vem? Jag? Aldrig har jag sett han så frisk och blomstrande till färgen. Nej, men på fullt allvar. Han har sannligen aldrig sitt liv verkat så ungdomlig. Ja, jag känner människor på 25 år som ser äldre ut än han. Ja, och ändå är jag mina fulla 60 från sin. Nå, vad är nu det? 60 år ska det vara värt att tala om, va? Det är livets blomstringstid, det är vad det är. Och han går nu in i mannens bästa ålder. Han är av sån krypt så han kan leva till han blir 100 år. Ja, hon tror det. Oj, oj, oj, men säger jag. Får jag se på hans hand? Ja. Och det är mild, en sån livslinje. Va? 100 år, sa jag. Men min son, om han inte blir mer än 120. Men kan det vara möjligt? De blir tvungna att drepa han. Ja. Det försäkrar jag. Ja, han kommer att följa både sina barn och barnbarn till graven. Ja, så mycket bättre. Säg hur går med vår lilla affär? Ja, det behöver han fråga efter, va? Har man någonsin sett mig lägga fingrar i någonting utan att få buck med det, va? Som jag går ut och in hos damerna så har jag resonerat utförligt med dem båda två om han. Och för mamma talar jag om vad för avsikt han hade fattat i frågan om Marianne efter det han hade sett henne promenera förbi på gatan. Och hon svarade. Hon tog emot anbudet med glädje. Ja, jo, nu är det så, frusin. Det är så att jag är tvungen att bjuda herr Anselm på kvällsmat. Och då skulle det vara med ett nöje om hon kom med på festen. Det passar henne utmärkt. Ja, men frusin, har frusin språkat med mamman om hemgiften som hon ska ge sin dotter? För man gifter sig inte med en flicka om hon inte för med sig något till boet. Han ska få så det räcker. Jag har talat med dem om ett land, ja, vad det nu var, där de har egendomar som ska tillfalla henne. Ja, men det är en sak till frusin som oroar mig. Se, flickan är ju ung, som frusin vet. Och jag är lite rädd för att en man i mina år inte faller henne i smaken. Och det skulle ju kunna åsamka mig vissa små, ja, obehagligheter som inte skulle passa en man som mig. Åh, vad han känner henne illa. Det är ytterligare en egenhet hos henne som jag borde ha talat om för henne. Hon har en oerhörd antipati mot alla yngre herrar. Ja, hon kan absolut inte uthärda att se en ung man. Nej, kan hon inte. Hon kommer aldrig i en sån hänryckning, säger hon, som när hon ser en stilig äldre herre med ett majestätiskt skägg. Ja. Hon fodrar att man ska vara allra minst 60 år, och framförallt så är hon svag för näsor. Med glasögon på. Nej, men det är ju underbart. Och i sitt rum så har hon några tavlor och ett par kopparstick. Men vad tror han att de föreställer? Adonis, Paris, Apollo, ingalunda. Det är vackra bilder av den gamle kung Priamus, den åldrige Nestor och den gode fadern Jesus på sina söners axlar. Ja, så har hon gubbar på väggen. Ja, sannoliken om jag hade varit kvinna så skulle jag aldrig ha älskat unga herrar. Det är jag övertygad om. Unga herrar, det är med ena sköna kräkmedel att bli förtjusig. Nej, tack. Jag vet, jag är en figur som hans. Frosin tycker att jag går an. Går an? Han är bedårande. Han borde målas i olja. Han som inte bär minsta spår av någon som helst skröplighet. Nej, det är besväras jag inte särskilt utav gudskelov. Bara min gamla bronkit som kommer på mig ibland. Det tyder ingenting. Hans bronkit missklär inte han. Han hostar så bildat. Jaså, ja. Jo, säg mig, har Marianne aldrig sett mig? Nej, men vi har språkat mycket samman om henne. Ja, ja, det är bra, det är bra, frusin. Ja, ja, det tackar jag henne för. Ja, tack, tack. Ja, och så får jag be nådig henne att ge mig ett litet bidrag som kunde hjälpa mig på fester igen. Varså? Ja, det är så att jag... Ja, frusin har varit mig till stor glädje. Jag är verkligen och frusin oändligt förbunden. Ja, men jag skulle ju aldrig livet ha besvärat henne om inte jag var nöd och tvungen. Ja, nu får jag lov att gå, för de kallar på mig och säger adjö så länge. Ja, men säg inte nej till det jag anhåller om. Men här kan jag inte tro hur glad... Må den underröd glädga dig ditt kreatur innerst inne i helvete. Nej, nej, nu är det så dags att vända sig till den andra parten. På nu och kom hit. Allesammans kom nu så jag får utdela order. Hit, Missy Morklod. Hennes uppgift är att städa noga överallt. Men akta sig framförallt för att gnida möblerna för hårt, för den nöter på dem. Gå, Missy, nu. Ja. Han brände av en och han lämmer lyck. Er uppgift är att skölja glasen och fylla i. Ja, men bara när någon är törstig. Och inte uppvigla gästerna och locka dem att dricka. Också när de inte har såna tankar. Och vänta tills man har kallat på er mer än en gång. Och glöm för all del inte att servera rikligt med vatten. Ska vi ju ta oss lagårslockarna nå det här? Ja, när ni ser gästerna komma förstås. Och så akta er så ni inte smutsar ner era livréer. Nå, det här vet mycket väl att hela ena framstycket på min jacka är alldeles flottigt av lampolja. Och att byxorna bak till är så fulla med hål, som man med respekt sagt kan se själv. Ja. Bakstycket är vänder han mot väggen och visar den snygga framsidan för offentligheten. Och så håller han hela tiden sin hatt så här framför fläcken på sig när han passar upp. Och du, Elise, håll ett vaksamt öga på allt som dukas av och se till att ingenting ödslas bort. Mm. Det anstår dottern i huset. Men först och främst så bereder du dig på att älskvärt ta emot min tillkommande. Har du förstått? Ja, far. Och du, Klient, du inlåter dig inte på att göra sura miner mot henne. Jag, far? Sura miner för vadå? Åh, Gud. Man känner väl till hur barn bär sig åt när fäderna gifter om sig. Och vilka miner de sätter upp mot detta som benämns styvmor. Och far ska se att far inte för anledning att beklaga sig. Nej, gör du klokt i. Vad lär honom behöver jag också. Hallå, mäster Jacques, kom, kom. Ja, honom har jag lämnat till sist. Ja, är det behärskusk eller behärskock här vill tala? För jag är inte redo som en som den andra. Med båda. Men vilken först? Kocken. Ett ögonblick, ursäkta, jag ska bara dra av kuskrocken. Men vad tusan är det för ceremonier? Sådär, nu är jag klädd som kock. Se. Aha, Mr. Chuck, jag har förbundet med att bjuda på supé ikväll. Så, ja. Hur ska det gå till? Ja, så är det. Men hörni, säg mig en sak. Ger han oss något gott att äta? Ja, om här ger mig många pengar. Pengar? Det tycks som de inte hade något annat att säga än pengar, pengar, pengar. Det är ordet till deras afton och morgonbön. Pengar. Jag hade hört så näsvist svar som Mr. Jacks. Va? Som om det var något underverk att åstadkomma ett gott bord för många pengar. Nej, men ska jag prestera ett gott bord för lite pengar? Gott bord för lite pengar? Va? Ja. Nej, men för tusan, herr hovmästaren, ni gör oss den största tjänst om ni lär oss den hemligheten. Varsågod, överta min plats och kock. Nej, tig nu. Ja, vad ska vi alltså ha? Där har ju herrn sin hovmästare som skaffar herrn ett gott bord för ingenting. Ja, är det svar på frågan det? Nej. Hur många blir det här skåpet vid bordet? Det blir 10. Ja, men vi räknar inte med en 8. För att finns det mat för 8 så räcker det gott för 10. Nå. Då behöver vi 4 stora karotter, 5 asketter, soppa, smörgåsbord. Men för tusan ska han bespisa en hel stad? Stekt kaput! Tänker han äta upp hela min förmögenhet? Mellanrätter. Och det också. Vill han det ska spricka allihopa? Tror han då det här när bjuder folk till sig för att mörda dem med mat? Nej, slå upp och läs ett slag i råd och regler för hälsans vård. Eller fråga läkaren om det finns något skadligare för människan än att äta omåttligt. Valer har rätt, som alltid. Ja, och så bör det vara sådana rätter som folk inte tycker om. Och som man fort blir tvärmätt utav. Begriper han det, Mr. Chuck? Nå, se till nu att han får min vagn putsad. Ja, ett ögonblick här. Ska bara dra på kuskrocken. Sådär. Order till kusken. Herrn befaller. Att han ska putsa min vagn och hålla mina hästar klara till att köra till marknaden. Hans hästar? Ja, de... De är mig själv inte kapabla att ta ett enda steg. Jag vill visst inte säga att de ligger på sin halb, för de arbakräket har inte något. Och jag skulle fara med osanning om jag sa det. Men han låter dem hålla så sträng fasta så de är knappt riktiga längre. Utan andehästar, eller spökhästar, eller planscher föreställande hästar. Men de måste ju vara sjuka, för de arbetar ju inte alls. Ja, den som inte arbetar, han ska heller inte äta förstås, va? Är det så, herrn? Ja. De arma kreatur. Det skulle stå mycket bättre till med dem om de arbetar mycket och fick mycket att äta. Hur kan herrn begära att de ska släpa på en vagn där de inte kan släpa sig fram själva? Ja, det skär mig i hjärtat att se dem så utmärglade. Ja, det gör mig också ont att vara eviga dag och höra vad folk säger om Noddy Herrn. För vare sig jag vill eller inte så har jag ändå en viss svaghet för Noddy Herrn. Och näst efter mina hästar är Noddy Herrn den varelse som jag håller bäst av. Säg, kan jag få höra, Mr. Chuck, vad folk säger om mig? Ja, om jag var säker på att Noddy Herrn inte tog illa upp. Nej, absolut inte. Efter Noddy Herrn som begär så ska jag uppriktigt tala om att folk överallt driver med Noddy Herrn. Och att folks största förtjusning är att syna Noddy Herrn både fram och bak och dra historien om Noddy Herrns gnidighet. De säger att Noddy Herrn har gripits en natt på bar gärning med att söka stjäla höet från sina egna hästar. Och att kusken som var här före mig i mörkret gav Noddy Herrn jag vet inte hur många käpprapp som Noddy Herrn inte ville säga något om efteråt. En forskare, en drömmel, en slingel, en fehull. Var det inte det jag sa? Jag sa ju att Noddy Herrn skulle ta illa upp om jag sa sanningen. Jag ska lära dig sanningen, ja! Förstår jag rätt så lönar man illa hans uppriktighet, Mr. Jack. Hör du han! Så går och gör sig bred här, vad rör det honom, va? Skrattar han åt de käpprapp han kommer att få i sin tid och läggs inte i bida. Men snälla, herr Mr. Jack, ta inte illa upp för all del. Begriper han inte, herr skrattlysten, att jag skrattar inte, jag. Och hetsar han upp mig så ska jag få honom att skratta på ett helt annat vis. Mr. Jack... Vet Mr. Jack om husbonen hemma? Ja, då, det han visste. Jag vet bara allt för väl. Var så snäll och säg honom att vi är här. Ja, det ska jag göra. Åh, vad jag känner mig konstig, frosin. Uppriktigt talat så fasar jag för detta möte. Varför då? Vad är fröken orolig för? Och det kan fröken fråga. Jag läser i frökens minner att det unga ljushuvud som fröken har talat med mig om börjar komma fröken i tankarna igen. Huh? Men kom ihåg, alla de där ljushuvudna är söta och förstår att lägga sina ord väl. Men de flesta är fattiga som kyrkrotter och det är bättre att fröken tar en gammal man som lämnar mycket efter sig åt fröken. Åh oh, gud, fröken, det är ändå för starkt att man för att bli lycklig måste önska eller vänta livet av någon. Skämta, fröken. Fröken gifte sig naturligtvis inte utom på villkor att fröken bänkar snart. Det måste vara en av paragraferna i kontraktet. Han skulle vara bra och oförskämd om han inte gick in på att dö inom 3 månader. Oh, här kommer han i egen person. Åh, god dag. Ta inte illa upp, min sköna, om jag träder inför er med glasögon på. Jag vet ju att frökens behag är tillräckligt i ögonen fallande och tillräckligt synliga i sig själva att det inte alls behövs glasögon för att upptäcka dem. Men det är ju ändå med glas och kikare som man studerar stjärnorna. Jag försäkrar dem, jag bedyrar att fröken är en stjärna. Åh, en så förskräcklig karl. Vad säger änglabarnet? Att hon finner herrn bedårande. Nej, men det är ju alldeles för stor heder. Hjärtegrynet, lilla. Jag står inte ut. Så här kommer min son för att betyga fröken sin vördnad. Frusin, det är ju han. Honom som jag har talat så mycket med dig om. Ja, min fröken, detta är sanningen att säga en historia som jag knappast var beredd på. Och min far förvånade mig inte så lite när han nyss meddelade mig sitt beslut. Herr Kliant, jag kan försäkra detsamma. Att hälsa fröken välkommen som min styrmor, då måste jag erkänna fallet sig allt för svårt för mig. Och med min fars tillåtelse så tar jag mig friheten att säga att om det kom an på mig så skulle detta äktenskap aldrig bli av. Det var den oförskämdaste välkomsthälsning. Och till svar har jag för min del att säga att jag tycker precis detsamma. Att om ni känner motvilja mot att ha mig till styrmor så skulle jag sannoliken inte känna annorlunda om jag fick er till styrson. Bravo! En idiotisk välkomsthälsning förtjänar ett idiotiskt svar. Och jag ber min sköna om förlåtelse för min sons oförskämdhet. Kliant, vill du vara snäll och lägga om ton? Gott. Eftersom far vill att jag ska byta ton så hoppas jag fröken tillåter att jag övertar min fars roll och tillstår att jag aldrig har skådat någonting så förtrollande i hela världen som fröken. Och att jag inte kan tänka mig någonting jämfört med lyckan att behaga fröken och att jag får kalla frökens make i en ära, en sällhet som jag skulle föredra framför de yppersta förstars härlighet på jorden. Men sakta, sakta, son. Men det var några artigheter som jag sa fröken för fars räkning. Säg fröken, ja? Har fröken någonsin sett en mer gnistrande diamant än den som far bär på fingret? Åh, den är verkligen intensiv. Fröken måste se den på nära håll. Ge mig den, far. Den är faktiskt utomordentligt vacker. Och som den kan stråla. Här är den tillbaka, Erfagång. Nej, inga lunda, fröken. Åh, den är alls för vackra händer nu. Det är en present som far ger fröken. Ja, det är inte sant, far. Att far vill fröken ska behålla den av kärlek till far. Åh, jag blir galen. Nej, absolut inte. Lämna inte igen det. Det skulle vara för att lämpa honom. Nej, under inga omständigheter. Åh, du ser så stött han blir för att fröken vägrar. Din bov. Far, ja, men det är inte mitt fel. Jag kan för att få må henne att behålla den. Hon är bara envisas. Bandit! Jag säger, det är frökens skull att far grillar på mig. Men herregud, så mycket om och men. Behåll ringen när nådde här nu vill det. Ja, för att inte förtörna er så behåller jag väl ringen så länge. Söta Marianne, vad har du fattat för beslut? Ack, jag är i stånd att fatta beslut. Och kan jag uttrycka annat än fromma önskningar? Min mor har alltid uppfostrat mig med en ytterlig ömhet. Och jag skulle inte kunna besluta mig för att göra henne ledsen. Handla och verka i samråd med henne. Bemöda dig på allt vis att vinna henne. Du också, Marianne. Låt oss gärna sätta igång med att vinna din mor. Jag har mycket redan vunnit om detta giftermål går tillbaka. Åh, Marianne. Ja. Utveckla utan alla hämningar det allsmäktiga behag som himlen har lagt ner i dina ögon och i din mun. Och som jag är övertygad om att ingen makt i världen kan motstå. Jag ska göra allt jag förmår. Åh, Marianne. Aha, min son kysser sin blivande styrmor på handen. Och hans blivande styrmorsbjärna är inte emot så särskilt. Ligger det något mysterium under? Vagnen är klar. Ni kan åka när det behagar er. Eftersom far inte följer med så gör jag damernas sällskap. Nej. Stanna. De kan nog ta sig iväg själva. Jag behöver dig här. Adjö. Nå, bortsett från att hon ska bli din styrmor. Hur finner du för din del den unga damen? Hur jag finner henne? Ja, i fråga om sätt, figur, skönhet, förstånd. Tja. Vidare. Jag uppriktigt sagt att jag inte alls funnit henne så som jag hade tänkt mig. Nej, jag tror inte jag säger det, pappa, för att avskräcka dig för henne. För styrmor är styrmor och den här kan vara lika bra som en annan. Ja, men du sa lika fullt för ett ögonblick. Jag sa henne några artigheter i fars namn. Men det var för att göra far till lax. Följaktligen så har du ingen som helst böjelse för henne. Jag? Absolut inte, nej. Ja, det var ledsamt det. Det kullkastar en tanke som jag hade fått i mitt huvud. När jag nu såg henne här så reflekterade jag över min ålder och så tänkte jag på vad folk skulle göra för anmärkningar om jag gifte mig med en så ung flicka. Och den eftertanken, den drev mig att ge upp hela planen. Och som jag ändå i alla fall har fria till henne och inte kan ta tillbaks mitt ord, så hade jag ju gärna velat ge henne åt dig. Om du inte hade haft en sån motvilja för henne. Åt mig? Ja, dig. Till fru? Ja, fru. Men hör far, ja, det är sant att hon inte är så värst i min smak. Men för att göra far till lax så vill jag gärna gifta mig henne om far vill det. Ja, nej, jag är långt mer lätthanterlig än du tror. Jag vill visst inte öva våld mot dina böjelser. Ursäkta, men jag ska gärna göra det för fars skull. Nej. Ett giftermål kan inte bli lyckligt om det inte finns någon böjelse med i spelet. Men det är någonting som kanske kan komma efteråt, pappa. Man ser ju att kärleken ofta är en frukt av äktenskapet. Mannen bör i varje fall inte utsätta sig för den risken. Det kan få tråkiga följder. Som jag inte vill ta ansvaret för. Nej. Ja, om du hade känt någon slags böjelse för henne, då var det ju en annan sak. Då skulle jag ha låtit dig hålla bröllop med henne istället för mig. Men när det nu inte är så, ja, då får jag väl fullfölja min första avsikt att gifta mig med henne själv. Nå, jag far, eftersom det ligger till på det här sättet så måste jag öppna mitt hjärta för far. Ja, så jag måste avslöja vår hemlighet. Men sanningen är att jag älskar henne sedan den dag jag första gången såg henne på en promenad. Och att min avsikt var att genast fråga far om jag fick ta henne till hustru. Och att jag uteslutande hindrades från det genom att far yppade sina känslor för henne. Har du gjort besök hos henne? Ja, far. Många gånger? Ja, tillräckligt många för den tid vi har varit bekanta. Ja, och har du förklarat henne din kärlek och att du hade för avsikt att gifta dig med henne? Ja, det har jag. Och jag har till och med gett hennes mor en första vink. Så lyssnade mamman till ditt anbud? Ja, mycket älskvärt. Och flickan, besvarar hon din kärlek? Ja. Ja, men jag vågar döma efter skenet så inbillar jag mig faktiskt att hon är välvilligt inställd mot... Limmel! Va? Har du fräckheten att jaga på mina marker? Det är far som jagar på mina, för det var jag som var där först. Är du inte skyldig mig respekt som far? Kärleken tar inte hänsyn till personen. Du avstår från Marianne. Aldrig i livet. Oj. Herre, vad ska det här betyda? Tala till mig på det sättet. Överse det och herr Kleant. Det är herrs far. Är det inte oerhört med en son som vill rivalisera med sin far? Herr har rätt. Stanna du här och låt mig tala med honom. Mr. Jack, har inte far den ringaste skam i kroppen som vid sina ålder tänker på äktenskap? Herr har rätt, det är för löjligt. Jag förstår det. Jag ska säga honom ett par ord. Herr Harpagon, se, herr son är nu inte alls oresonlig som herr säger. Han börjar ta sitt förnuft till fånga. Han säger att han i den första hettan bara förivrade sig och att han inte alls sätter sig på tvären mot att underkasta sig precis vad herr behagar. Förutsatt att herr behandlar honom bättre än herr gör och låter honom gifta sig med någon flicka som han kan bli belåten med. Ja, det kan han säga. Han är mest försöka på sådana villkor så kan han hoppas allt utav mig. Och jag ger honom rättighet att välja vem han vill utom Marianne. Ja, det ska jag göra. Herr Kleant! Ja, herrns far visste inte alls orosolig som herr gör honom till, och han skulle vara starkt böjd för att gå be på vad herr begär. Jag förutsatte att herr bar sig ju hyggligare åt och visade honom den vördnad som en son är skyldig sin far. Det kan han bedyra honom, Mr. Jack, att om han bara ger mig Marianne så ska han i mig få den lydigaste son i världen. Bra, bra, bra. Ja. Mina herrar, ni kan tala med varann. Vi är ediga, du. Det hela var bara ett missförstånd. Åh, snälla, Mr. Jack. Jag blir honom evigt tacksam. Ingen orsak här, ingen orsak här. Åh, far. Förlåt mig, far, för min häftighet nyss. Ja, det ska vi inte tala om. Men jag försäkrar, jag ångrar mig över all beskrivning. Ja, jag fröjdar mig över all beskrivning för att du har tagit ditt förnuft till fånga. Åh, så hyggligt att fara glömma mitt fel så fort. Ja, man glömmer så lätt sina barns fel när de bättrar sig och gör sin plikt. Men far är alltså inte förarga på mig för mina galenskapers skull? Nej, det kan jag omöjligt vara när du visar mig sån sann respekt och undergivenhet. Och jag lovar, far, att mitt hjärta ska ända till graven bevara minnet av hur snäll far jag haft. Ja, jag lovar dig att det finns ingenting i världen som jag ska neka dig. Men kära far, jag begär ingenting. Far ger mig mer än nog med att ge mig Marianne. Va? Jag säger att jag är far mer än tacksam nu när far är storartad nog att avstå från Marianne. Vem talar om att avstå från Marianne? Far själv. Jag? Ja, visst. Va? Nej, men det var ju du som lovade att avsäga dig henne. Ja, ja. Kommer det aldrig i fråga. Börjar du nu igen, din slungel? Ingenting i världen kan avhålla mig. Jag ska visa dig drömmen. Vad gör du, vad far behagar? Jag förbjuder dig att visa dig mer inför mina ögon. Uppfattat. Jag tar min hand från dig. Jag gör det. Ja, du är inte längre min son. Tack så mycket. Jag gör dig arvlös. Varsågod. Och jag ger dig min förbannelse. Adjö. Fars gåvor har jag inte bruk för. Så lämpligt jag träffar här. Kom strax med. Kom med, säger jag. Nu är vi bärgade. Nej, men hur så? Är det någonting för herrn? Vadå? Jag har snokat efter hela dagen. Nej, men vad är det frågan om, Laflesch? Herrns fars skatt som jag knyckt i kassaskrinet. Nej, men hur har du burit dig åt för det? Herrn ska få höra allt nu. Vi får gå någon annanstans. Jag hör hur han brålar. Hjälp! Hjälp! Hjälp! Ta fast huven! Ta fast huven, rånmördaren. Åh, rättvise himmelhjälp. Jag är förlorad, jag är mördad. Jag har stulit mina pengar. Vem är det? Var tog han vägen? Var finns han? Var gömmer han sig? Hur ska jag få rätt på honom? Är han inte där? Eller här? Och vem är han? Halt! Ge mig igen mina pengar, din kanalj! Aj! Åh, det är jag själv. Jag tar mig själv i armen. Oj, det går runt för mig. Åh, mina stackars pengar. Mina kära små vänner. De har tagit er ifrån mig. Och med er så har jag förlorat mitt stöd, min tröst, min glädje. Det är ute med mig. Jag har inget mer att göra här i världen. Utan er kan jag inte leva. Det är slut, jag kan inte mer. Jag är död. Jag är död och begraven. Finns det ingen som vill uppväcka mig igen ifrån de döda och ge mig mina kära små pengar tillbaka? Eller visa mig vem som har stulit dem? Va? Massa? Nej, det var ingen. Och jag kallar på polisen. Hela mitt hus ska på sträckbänken. Pigor, betjänter, min son och min dotter och jag själv med. Nej, men en sån folksamling. Varenda en ser misstänkt ut. Men vad pratar ni om där, va? Vad är det för buller? Är tjuven där? För gott skull. Om ni vet någonting om tjuven så tiger jag. Jag ber, säg mig det. Ja, han har inte stuckit sig undan ibland er, va? Titta. Så de tittar på mig och skrattar. Åh, ni ska få se att allesammans har ett finger med i ställen. Hit, fort! Kommissarier, poliser, åklagare, myndigheter, domare, galgar och bödlar. Jag ska hänga hela mänskligheten. Och får jag inte igen pengarna så hänger jag mig själv ovanpå. Vi må måste inhämta alla erforderliga upplysningar. Han säger han hade pengaskrinet... 30,000 franc på öret, kommissar. 30,000? Ja, det var rejäl stölden. Nå, vem misstänker han för stölden? Hela världen. Jag vill ni ska arrestera hela stan med förstäder och allt. Vad vill han ta råda mig? Så ska vi inte skrämma upp en enda själ, men försöka så smått med att samla ihop bevis och sen gå fram med hänsynslös stränghet för att skaffa hän sina stulna piastrar igen. Jag är strax tillbaks. Stick honom med detsamma. Halstra fötterna ner med hela kräket i kokande vatten och häxa upp honom i tak. Vem? Tjuven? Har mästern fått fatt tjuven? Jag talar om en spädgris som herrns hovmästare skickar mig och som jag ville anrätta åt herrn efter min idé. Idiot! Inte fråga om supén nu inte utan om pengarna som de har stulit. Har de stulit pengar från herrn? Ja, det har de. Och mäster ska i galgen om man inte ger mig dem tillbaks. Herregud, malträttera inte, kan jag. Jag ser med detsamma i hans ögon att han är en hederlig man och han kommer att avslöja allt vad han vill veta utan att behöva häktas. Ja, min gode man. Bara han bekänner så ska det inte krökas ett hår på hans gässa. Och han ska få sin välförtjänta belöning av sin husbonde. Det här kommer så på beställning det här. Nu ska jag hävdas på vår fide hovmästare. Nej, det mästerstora mumlar i skägget. Jo, om då det här vill jag ska säga som saker det är så tror jag att det är då det härs rara hovmästare som har gjort den här kuppen. Valer? Ja. Nej, men han som jag trodde var troheten själv. Just han, ja. Jag tror att det är han som har stulit från herrn. Varför tror mäster det? Varför? Ja. Ja, jag tror det. Därför att jag tror det. Ja, men han måste säga vad han har för indicier. Har mäster sett honom stryka kring där jag har lagt pengarna? Ja, det har jag faktiskt. Var låg pengarna? I trädgården. Det är rätt. Jag har sett honom stryka kring i trädgården. Ja, vad låg pengarna i? Ett skrin. Saken är klar, jag såg honom i ett skrin. Ja, men säg, skrinet då, hur såg det ut? Jag hör genast om det är mitt. Hur det såg ut? Ja. Ja, det såg ut som ett skrin. Ja, det förstås, men beskriv det lite så får vi se. Det var ett stort skrin. Det som de stal från mig var litet. Nu, det var litet om man så vill, men jag kallade det stort därför att det var mycket i det. Det finns inget tvivel. Det var alldeles säkert mitt. Anteckna, kommissarie. Jag skriver upp hans vittnesmål. Åh, Gud i himmelen, vem ska man hedan efterlita på? Här, där kommer Valer. Säg, tala inte upp för honom för all del att det är jag som har avslöjat det här. Kom hit, Valer! Bekänn den svartaste förbrytelse och det blir fasansfullaste attentat som någonsin har begåtts. Vad menar han? Vad jag menar, slingel! Som om han inte visste vad jag syftar på. Saken är upptäckt! Ja! Jag har precis nu fått reda på alltihop. Ja, eftersom han har upptäckt det hela så vill jag varken söka undan flykter eller neka till saken. Ge mig tillbaka vad man lär ha rövat ifrån mig. Hans ära ska bli fullständigt återupprättad. Jag kan inte fråga om äran. Svara istället. Vad är det som har förlett Valer till detta skändliga övergrepp? Och det kan han fråga. Ja, det kan jag verkligen fråga. En himmelsk makt som urskuldar oss att han driver oss till. Kärleken. Kärleken? Ja. En snygg kärlek. Jo, det ska alla veta, kärleken till mina Louisdor. Nej då, det är inte hans rikedom som har frestat mig. Jag försäkrar att jag inte har något som helst anspråk på hans tillhörigheter. Bara hen låter mig behålla den jag har. Aldrig i livet. Bara döden kan skilja oss åt. Men kan du fullständigt tokig i mina pengar? Bekänn, vart har Valer dragit iväg med min skatt? Hon är ju kvar i huset. Va? I mitt hus? Är det sant? Ja visst. Ja, men säg mig, de är detsamma. Säg mig, Valer har väl inte... Han vill inte fingrat på min skatt. Fingrat? Ja. Rört? Han gör både henne och mig orätt. Ja, men vad är det Valer svamlar om? Jag säger, jag hade all möda i världen med att övervinna hennes betänkligheter innan jag fick hennes samtycke. Vems betänkligheter? Hennes dotters. Men det var igår hon kunde bestämma sig för att vi skulle underteckna äktenskapslöftet. Va? Min dotter? Har hon skrivit under på ett äktenskapslöfte? Ja, hen. Och jag och min sida har skrivit under på ett åt henne. Himmelet nytt elände. Anteckna, kommissarien, anteckna. Olycka staplas på olycka. förtvivlans mått rågat. Kommissarie, gör gärna sin plikt, sätta upp honom i protokollet som rånare och förförare. Ja, just det. Som rådare och förförare. Det är en namn som jag inte har förtjänat. När ni får veta vem jag är. Och var jag? Åh, vanartiga dotter. Är det så du omsätter mina lärdomar i praktiken förgapar dig i en samvetslös tjuv och ger bort din hand utan mitt samtycke? Åh, far, låt lite mer mänskliga känslor få makt över far, det ber jag. Utan honom skulle far ha förlorat mig för länge sedan. Ja, far, det var han som räddade mig ur den stora faran. Far vet jag var utsatt för på sjön. Och det är honom far har att tacka för sin dotters liv som... Jag hade varit mycket bättre för mig, man hade låtit det drunkna. Nej, låt mig slippa höra mer nu. Rättvisan ska ha sin gång. Va, nu, herr Anselm, kommer han nu också? Vad står på er här på gång, ni ser så upprörd ut. Åh, herr Anselm, här står den olyckligaste människa på jorden. Och med äktenskapskontraktet som ni kommer för att skriva på ser det mycket illa och invecklat ut. Ja, de skäl mina pengar, de skäl min ära. Och där står en förrädare, en förbrytare som smyger sig in i mitt hus för att plundra mig på mina pengar och förföra min dotter. Vem tänker på hans pengar? Vad är nu det här för kalla Mattias? Kläm åt honom bara, kommissarien. Kläm åt honom efter alla konstens regler. Jag begriper inte att man kan göra min kärlek till hans dotter till en förbrytelse. Hela Neapel kan vittna om min börd. Sakta i backarna, var försiktig med vad ni säger. Ni uppträder här järvare än ni kan ana. Ni talar inför en man som känner hela Neapel och som har lätt att genomskåda era historier. Jag har ingenting att vara rädd för. Och känner han Neapel så vet han vem Don Tomas d'Alborgi var. Det vet jag visst. Få människor har känt honom bättre än jag. Han är min far. Han? Ja. Ni vågar ge er ut för att vara son till Don Tomas d'Alborgi? Det är just vad jag vågar, och jag är beredd att försvara den sanningen mot vem det vara månde. Till er skam och häpnad ska jag då upplysa er om att det är minst 16 år sedan den man ni talar om gick om styr på havet med hustru och barn. Till hans skam och häpnad ska jag då upplysa här om att hans son som var 7 år blev räddad från skeppsbrottet tillsammans med en betjänt av ett spanskt fartyg, och att den unge sonen är densamma som han talar med nu. Och för inte så länge sedan så fick jag veta att min far inte alls var död som jag alltid hade trott. Och när jag kom här igenom på väg att leta efter honom så... Ja, så råkade jag genom försynens skickelse träffa den förtjusande Elise. Ack, jag kan gå i borgen för att ni inte står och lurar oss. Allt som ni säger bevisar klart och tydligt för mig att ni är min bror. Fröken Marianne skulle vara min syster. Ja, åh, vår mor som kommer att bli utan säga glädje. 1000 gånger har hon skildrat vår familjs olycka för mig. Försyn lät inte heller oss omkomma vid det sorgliga skeppsbrottet. Himmelska försyn. Hur underbara inte tecknen på din makt. Hur tydligt låter det oss inte se att du står ensamt i din förmåga att göra underverk. Kom i min famn, mina barn, och dela er fröjd med er far. Oh. Hen skulle vara vår far. Det skulle vara hen som mor gråtit så mycket över. Ja, min dotter. Oh. Ja, min son. Jag är Don Tomas d'Alborgi, som försynen räddade ur vågorna. Den där var lärare son till hen. Ja. Ja, då riktar jag mig till hen för att få betalt igen 30 000 francs som han har stulit. Han stulit från er? Ja, just han, ja. Vem vågar säga det? Jaha, mäster Schack. Jaså, du vågar säga det? Ja, men jag säger ju ingenting alls. Åh, varsågod, där står kommissarien som tog hans vittnesmål till protokollet. Menar hen jag kunde göra mig skyldig till en sån nedrighet? Skyldig eller inte skyldig, jag vill ha igen mina pengar. Lugna sig nu, far, och anklaga ingen. Bara far bekvämar sig till att låta mig få Marianne, så ska far själv få igen sina pengar. Var är de? Ja, de är säkert för far. Det ansvarar jag för. Kassaskrinet är återfunnet. Det står där inne på bordet. Men sen har de inte vittjat... Nej, inte det minsta. Nej, vänta pappa. Låt oss först höra om far gillar vårt giftermål och förena sig i sitt samtycke med hennes mor som har gett henne full frihet att välja mellan oss. Jag har inte tid. Kliant, du måste fråga min far också. Försynen, mina barn, har inte fört mig tillbaka till er för att jag skulle sätta mig på tvären mot era önskningar. Herr Arpagon. Nej, jag har inte tid. Nej, ni måste vänta en minut. Ni förstår nog att en ung flickas val hellre faller på sonen än på fadern. Alltså låt oss slippa förklara vad ni måste begripa er själv. Och samtyck liksom jag till det förestående dubbelbröllopet. Ja, men först vill jag se mitt kassaskrin. Ja, far ska få se det oskatt och ovittjat skick. Jag har inte råd att bekosta mina barns utstyrsel. Åh, jag har mer än nog för båda två. Den saken ska inte bekymra er. Går herrn in på att bestrida alla kostnader för båda parens giftermål? Ja, det går jag in på. Är ni nöjd nu? Ja, förutsatt att herrn låter sy med en kostym till bröllopet. Ja. Det är vi överens om. Låt oss så njuta all fröjd som denna lyckodag beskär. Stopp, mina herrar, stopp. upp får jag be att vi tar det så nätt. Vem betalar för mitt protokoll? Ja, vi har inget att göra med kommissariens protokoll. Jag tänker inte finna mig att han skriver det gratis. Ja, ta mäster Schack som betalning då och häng honom. Herregud, hur ska man egentligen bära sig åt här? Stryk får jag om jag talar sanning. Och ljuger jag, då vill de hänga mig. Herre Arpangon, vänta nu. Förlåt honom för den här gången hans fuffis. Ja, men betalar han kommissarien då? För all del. Ja. Låt oss skynda oss till er mor och dela vår lycka med henne. Åh ja, till mitt kära kassaskrin.